Een droef donkere steeg, een oud armelijk grot, daarin was klein Schefte geboren. Zijn vader was werkloos, dus droevige lot, en was niet aan armoe beschoren. Toch voelde klein Schefte de ontbering nog niet, de straf van de kleine misdeelde. De donkere steeg bracht hen zelfs geen verdriet, als hij in het straatveld daar speelde. Ook hij was toch immers een kindje van God, al was hij dan ook maar een schooier. Toch was hij gelukkig tevreden met zijn lot, toch vond hij het leven steeds mooier. Zijn magere lijf was amper gedekt, met niet heel veel meer dan wat lompen. Toch was nog de opstand niet in hem gewekt, al liep hij in twee lekke klompen. De mensen op straat keken min op hem neer, zij wisten niet dat hij kon tonen. Hoe nedel klein zieltje van ons lieve Heer, toch onder die lompen kon wonen. Ook hij was toch immer zijn kindje van God, al was hij dan ook maar een schooier. Toch was hij gelukkig tevreden met zijn lot, toch vond hij het leven steeds mooier. En Schefkens en moes verjaardag brak aan, toen hij door de stad liep te dolen. Toen zag hij een wagen met bloemetjes staan, toen heeft hij voor haar een gestolen. Hij rende snel weg en zag niets in het rond, niet de auto die hem heeft gegrepen. En in zijn dood handje toen men het lijkje vond, hield hij nog de bloem vastgeknepen. Nu was hij voor eeuwig een engel bij God, al was hij op aarde maar een schooier. Nu is hij gelukkig en zalig zijn lot, in een hemel daar leeft hij veel mooier.